Fatiha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdolsun alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi ve mutasarrıfı Allah'a. Yalnız sana ibadet, kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.